Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 19 dzień lutego, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Byli pracownicy sieci Polomarket ujawniają, co dzieje się w sklepach i zapowiadają, że sprawa trafi do sądu. Premier czuje się coraz lepiej, informuje rzecznik rządu i potwierdza, że Beata Szydło wraca do pracy. Rosja będzie uznawała paszporty wydawane przez separatystów na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie władze uważają, że to zaostrzanie konfliktu. Złe traktowanie pracowników, handel przeterminowanym towarem czy fałszowanie raportów kasowych. Tak poważne zarzuty stawiają dyrekcji sklepów Polomarket ci, którzy do niedawna tam pracowali. Ich zdaniem o tym, na jakich warunkach zatrudniani są ludzie i do czego są zmuszani, trzeba mówić głośno. Dlatego zorganizowali pikiety przed kilkoma sklepami sieci Polomarket w Bydgoszczy. Pracowałem na dziale mięsnym, ja jako osoba niepełnosprawna. Pracowałem po 8, po 10, po 12 godzin. Często było tak, że siedziało się do 1-2 w nocy, natomiast byliśmy zmuszeni wypisać się o 22. Mało tego, musieliśmy wozić mięso, co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w samochodzie, w którym ja wożę psa, wożę kota, bo mam... Swoim własnym. Tak, na tylnym siedzeniu czy w bagażniku woziłem mięso ze sklepu do sklepu. Wymagano od nas mielenia mięsa, sprzedawania starego mięsa, mycia starego mięsa, przerabiania starego mięsa na rożno, bo musisz. Musieliśmy my jako 5 czy 6 osób na mięsnym pokrywać koszty tych wszystkich strat. Chodziłam do pracy z płaczem i nie było przerw. Jeżeli ktoś chciał iść na przerwę, to pani Iza oczywiście wielce była oburzona, bo z jakiej racji? Przecież tu tyle klientów, a wy sobie będziecie siedziały mówi, i żarły śniadanie. Bo my dbamy o siebie i o innych pracowników, żeby też im było lepiej na przyszłość, a nie żeby każdy gnębił i chował wszystko pod dywan. Domagamy się tego, żeby ta sytuacja uległa poprawie. Protestujący zapowiadają pozew zbiorowy w Sądzie Pracy i kolejne pikiety. Zarząd sieci Polomarket zaprzecza stawianym zarzutom. W wywiadzie dla jednej z gazet przedstawiciele firmy stwierdzili, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wykryła nieprawidłowości w sklepach, ale zlecono przeprowadzenie kontroli. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że premier Beata Szydło z każdym dniem czuje się lepiej. Wczoraj szefowa rządu wyszła ze szpitala, gdzie trafiła w ubiegły piątek po wypadku drogowym. Na szczęście ten wypadek nie odbił się tak drastycznie na zdrowiu pani premier. Z każdym kolejnym dniem stan zdrowia pani premier się poprawia. Myślę, że od poniedziałku, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy mogli spotkać się już w kancelarii prezesa Rady Ministrów i pracować. Natomiast we wtorek posiedzenie rządu i pani premier już sama zapowiedziała, że będzie prowadziła tę Radę Ministrów, zresztą bardzo ważną. We wtorek rząd ma się zająć między innymi zapowiadanymi zmianami w służbie zdrowia, a w szpitalu nadal przebywa funkcjonariusz BOR-u, także ranny w wypadku w Oświęcimiu. Ukraińskie władze potępiają decyzję Kremla, który zdecydował, że Rosja będzie uznawała paszporty wydawane przez separatystów w Donbasie mieszkańcom kontrolowanych przez nich regionów. Władze Rosji tłumaczą, że chodzi o ochronę praw i swobód człowieka i obywatela, a także, że podejmując tę decyzję kierowano się normami międzynarodowego prawa humanitarnego. Kijów ocenia, że Kreml w ten sposób zaostrza spór na Ukrainie. Paweł Buszko. Decyzja Rosji o uznaniu paszportów wydawanych przez separatystów jest kolejnym dowodem na rosyjską okupację i kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego, napisał Petro Poroszenko na swojej stronie internetowej. Fakt, że Rosjanie ogłosili decyzję w czasie trwania konferencji bezpieczeństwa w Monachium, jest zdaniem ukraińskiego prezydenta bardzo symboliczny. Swoje oświadczenie wydało też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czytamy w nim, że decyzja Rosji jest kolejnym naruszeniem ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin ocenił, że dekret prezydenta Rosji wpisuje się w logikę eskalacji konfliktu i w sposób fundamentalny zaprzecza mińskim uzgodnieniom pokojowym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy, że separatyści z Ługańska wydają mieszkańcom dokumenty Republiki Ludowej od połowy 2015 roku, a mieszkańcy obwodu donieckiego, stanów kontrolowanych przez separatystów, zaczęli dostawać nowe dokumenty w marcu ubiegłego roku. Niemiecka minister środowiska zarządziła, że podczas oficjalnych poczęstunków albo obiadów w jej resorcie serwowane będą wyłącznie potrawy wegetariańskie, pochodzące z ekologicznych upraw. Jest także zalecenie, żeby produkty, z których robione są dania, pochodziły z lokalnego rynku, tak aby uniknąć dalekiego transportu. Pani minister ustaliła również limit wydatków na osobę przy organizowaniu oficjalnych obiadów, 33 euro na posiłek i 6 euro na napoje. Są jeszcze informacje o pogodzie. Thank you. W regionach południowych na drogach i na chodnikach jest bardzo ślisko. Prosimy o ostrożność i pieszych, i kierowców. W całej Polsce w nocy możliwe słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, ciągle mglisto, od minus 1 do plus 2 stopni. Chłodniej na krańcach południowo-wschodnich, tam do minus 2. W ciągu dnia ma być pochmurno, większe przejaśnienia na południu, w większości regionów słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Najcieplej na zachodzie, tam do 7 stopni, poza tym od 3 do 6. Trójka. Program trzeci. Nie wiem jak państwo, ale im dłużej przebywam w przestrzeni muzyki elektronicznej i im dłużej jestem pod jej wpływem, to coraz częściej mam wrażenie, że jej europejskiej odmianie bliżej do wyrafinowania intelektualnego podejścia w budowie kompozycji, czy wreszcie pewnej finezji, coraz częściej zresztą flirtującej z muzyką klasyczną. Elektronika z obu Ameryk z kolei jest znacznie bardziej cielesna i wpływająca przede wszystkim na ciało, co rzecz jasna skutkuje radością i dobrą, pozytywną energią. A mówię o tym wszystkim, ponieważ tej nocy chcę zaprezentować państwu muzykę właśnie z tym europejskim rdzeniem, co oczywiście nie oznacza, że przygotowałem tylko statyczne płyty, które paraliżują ciało i dają przyjemność tylko umysłowi. Dobry wieczór państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego spotkania należy do Niemców i do kwartetu pochodzącego z Kolonii, działającego od 2003 roku. Ten zespół to von Spaar, a wybrzmiały utwór otwiera trzecią pełnometrażową płytę muzyków zatytułowaną Foreigner. Krautrock i disco to stylistyki i zarazem ogrody muzyczne przemierzane przez Kolończyków. Myślę sobie, że ich twórczość to coś absolutnie szlachetnego, jednocześnie autentycznego, ponieważ czuć w tych kompozycjach tradycję wyrosłą właśnie na krautrocku i innowację polegającą na łączeniu i wplataniu muzyki disco, ale też popu, co mogą Państwo sprawdzić sięgając po ich płyty obecnie publikowane w wytwórni Italic, nomen omen oficyny działającej w Kolonii. Zespół von Spaar traktujemy dziś niezobowiązująco, choć być może gdzieś tam podświadomie chcę nim nakierować Państwa na tory, które doprowadzą nas do trzech ważnych punktów potrójnego pasma, którego kulminacją będzie najnowsza płyta Briana Eno, zatytułowana Reflection. Otóż w drugiej części naszego spotkania nastawimy ten wyjątkowy album, co pewnie będzie pewnym eksperymentem, a to dlatego, że jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że wiedzą, jest to ambient, który raczej sporadycznie pojawia się w radiu czy w telewizji. Proszę się zatem spodziewać muzyki przygody, która wypełni naszą wspólną przestrzeń niczym przedmiot, niczym mebel, o czym dokładnie 100 lat temu pisał Erik Satie, po którym ową koncepcję muzyki meblowej rozwijał John Cage, czy na przykład Morton Feldman, sprowadzając muzykę do postaci czysto użytkowej. W każdym razie dopiero Brian Eno w połowie lat 70. nazwał rzecz po imieniu, wprowadzając pojęcie ambientu. Wszystko działo się przy okazji płyty Discrete Music. Album rozpoczął wspaniałą historię, mającą swój finał właśnie na płycie Reflection, płycie wydanej 42 lata później. No i jak zawsze przy okazji obszernej prezentacji jakiegoś długiego metrażu, mówię o stworzeniu sobie możliwie najlepszych warunków do słuchania. Zachęcam Państwa do tego. Tak dzisiaj może nie szukajmy na siłę wygodnego fotela, jeśli go nie ma w pobliżu. No i nie oczekujmy też niczego od tej muzyki. Nie nastrajajmy się jakoś specjalnie, no i potraktujmy kompozycję Eno w sposób totalnie przyziemny i użytkowy. No a kto wie, czy właśnie takie podejście do muzyki nie wywinduje jej na wyjątkowo intelektualny i mistyczny wręcz poziom. Kto wie? Wszystko zależy od tego, jak Państwo ją w cudzysłowie wygną, co z nią zrobią, bo ambient Eno taki właśnie jest. Jest jak poduszka, którą można wsadzić pod głowę, żeby spać, albo rzucić po prostu na fotel dla większej wygody przy czytaniu książki. I zawsze, kiedy pojawia się postać tego legendarnego producenta, paleta możliwości i kierunków, jakimi może podążać audycja, jest olbrzymia. Można sięgać po wiele stylistyk, wiele okresów, w jakich działał nasz bohater, no i przywołać szereg osób, z którymi współpracował. I korzystając właśnie z tej okazji, zaproponuję teraz Państwu muzykę powstałą we współpracy z angielskim poetą Rickiem Hollandem. Brian Eno and the Words of Rick Holland. Drums Between the Bells. Był rok 2011. Each one to the sight of a thousand Londoners. The reburied and reborn, brought together, one life. This Space. Tym utworem w 2011 roku rozpoczynał się album, powstał, jak Państwo słyszeli, z myślą o wierszach, z myślą o poezji Ricka Hollanda, a do najbardziej charakterystycznej twórczości Briana Eno i do jego najnowszej płyty wypełnionej ambientem przejdziemy po godzinie pierwszej. Do tego czasu fragmenty najnowszego albumu duetu Toska, Bonobo, i świeżutkiej małej płyty Bartka Pazury, czyli jednego z przedstawicieli znanego trójkowie publiczności kolektywu Soul Service. Zura EP, taki tytuł nosi to wydawnictwo. Wąż fryzjerki. To jeden z czterech utworów tworzących małą płytę Papazury, czyli Bartka Pazury, znanego przede wszystkim z działalności w kolektywie DJ-skim Soul Service, który stworzył m.in. bardzo dobrze przyjętą serię Polish Funk. Wąż fryzjerki to oczywiście gra słów, której jest sporo na całym wydawnictwie. W tym momencie tylko w digitalu. No ale w planie jest też winyl. A wracając do zabawy słowem, to widać to przede wszystkim w tytułach, bo mamy tutaj także utwór zatytułowany Chuck Boris, jest też Zawór miłosny i Ząb bij, który już za moment Państwo usłyszą. Zura EP to fuzja kilku technik producenckich, bo mamy tutaj zarówno stare syntezatory. Jest także intrygująco brzmiąca free jazzowa improwizacja na saksofon, wykonana przez Gerarda Lebika. Muzyka eksplorującego dziś zupełnie inne przestrzenie, znacznie częściej związane z awangardą i eksperymentem. I to, co rudymentarne dla wszystkich czterech nagrań Zury, to sampling. No a ta technika i przede wszystkim brzmienie tych utworów, to w jaki sposób są poukładane, mam wrażenie, że przywołują pewne skojarzenia. Być może Państwo podzielają mój pogląd, że ta muzyka pachnie wrocławskim skalpelem, z czym będzie musiał mierzyć się autor epki, czyli Bartek Zura. Jesteś nie pierwszą osobą, która coś takiego mówi. W zasadzie właśnie to hasło skalpel pojawia się za każdym razem. Jak myślisz, z czego to wynika? Może to jest po prostu tak, że my, ludzie digujący, osadzeni trochę w Polish jazzie, mamy taką przypadłość, żeby wybierać takie, a nie inne sample, żeby tworzyć klimat nawiązujący, no, dla mnie bezpośrednio do lat 60. Myślę, że właśnie to jest wynik tych poszukiwań brzmieniowych. Może to jest tak, że przeglądając płyty i wycinając dźwięki, dochodziłem do podobnych wniosków i podczas nagrywania takiego nawet skojarzenia w mojej głowie nie było, no ale pojawiają się takie komentarze. Polish Jazz, czy tam się znajdują jakieś płyty z tej serii? Fragmenty? Jakieś dźwięki z polskich jazzowych płyt się pojawiają, też z czeskich, z gruzińskich. Takim założeniem było nagranie muzyki, która będzie nawiązywać do soundtracków filmowych sprzed lat. To jest motyw przewodni. No i rzeczywiście to są nagrania, które głównie opierają się na samplach, na dużej ilości krótkich wycinków. Jest dużo pojedynczych dźwięków, są pętle partii perkusyjnych i też całkiem sporo żywych instrumentów, czyli stare instrumenty klawiszowe, które nagrywałem w domu i w jednym utworze saksofon, który dograł Gerard Lebik. A przed nami Ząb bij z bardzo interesującą, myślę, saksofonową improwizacją. We'll be right back. programie trzecim wycinanki muzyczne spod znaku Zura EP. Jak Państwo słyszą, technika samplingu, co bardzo, bardzo mnie cieszy, wciąż funkcjonuje, wciąż są to wycinanki muzyczne z, myślę, dosyć rozpoznawalnymi fragmentami z innych płyt. Co prawda nie dzieje się to tak, jak miało to miejsce w latach 90. W pewnym momencie, przyznam, nawet miałem wrażenie, że to już koniec tego sposobu tworzenia poszczególnych utworów. Nadziei wciąż dodawał, no i dodaje DJ Shadow. Dlatego cieszy fakt, że w 2017 roku również w Polsce można znaleźć tego typu muzyczne kolaże. A przede mną płyta, a właściwie epka, o którą pytają Państwo od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiła się w potrójnym paśmie. Dlatego z tym większą przyjemnością przywołuję to nagranie, które również na mnie zrobiło naprawdę duże wrażenie. Przed nami dwa włoskie duety, które połączyły siły, dając światu nagranie Waveform. Panie i panowie, przed nami Mushrooms Project i Almunia. XXX003. To właśnie na tej winylowej epce, na tej małej płycie, czyli na wspólnym przedsięwzięciu Mushrooms Project i Almuni, znalazło się, wybrzmiałe przed chwilą nagranie. Waveform to, przypomnę, tytuł tej kompozycji, która poniekąd otwiera nam drogę do muzyki innych wyjątkowych Europejczyków, którzy działają pod bardzo znanym w świecie muzyki elektronicznej szyldem, jakim jest Toska. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you. Pamiętam, jakie wrażenie robiły na mnie pierwsze płyty tego zespołu, jak bardzo otworzyła się moja percepcja dzięki koncepcjom Richarda Dorfmeistera i Ruperta Hubera, czyli panów, którzy od ponad dwóch dekad tworzą muzykę elektroniczną, mającą chyba największego kopa podczas koncertów, kiedy można zaobserwować, jak świadomie operują dźwiękiem, zwłaszcza tym oscylującym w niskich częstotliwościach. A jak się to jeszcze zestawi z występami młodych producentów, no to widać tę pewność siebie, co rzecz jasna wynika z doświadczenia i producenckiego warsztatu. Ale ja dziś o najnowszym, bodaj już siódmym albumie Toski. I tu szczerze mówiąc nie mam w tej chwili pewności, bo panowie, jak wiadomo, właściwie po każdym albumie wydają remiksy, stawiając je na równi z pierwotnymi płytami. Tak czy owak, płyta Going, Going, Going, bo to właśnie ją napoczęliśmy, ukazała się 9 dni temu. Składa się z 12 utworów. No i wszystko otwiera kompozycja Export Import, jaką usłyszeliśmy na wstępie tego wątku. I to będzie jedno z trzech nagrań, które wybrałem dla państwa na tę noc. I przyznam, że są to według mnie jedyne utwory z tej płyty naprawdę godne uwagi. Przez moje sito raczej nigdy nie przychodzą nagrania Austriaków osadzone na szkielecie reggae czy dubu, a coraz częściej takich utworów w ich twórczości. No tak czy owak, na dzień dobry odpada kilka utworów z tego wydawnictwa. Poza tym większość z nich brzmi trochę jak szkice, tak więc coś czuję, że dopiero remiksy tych kompozycji przyniosą pełną satysfakcję. No chyba, że gdzieś znowu będę miał możliwość zobaczyć ich na żywo, co jest wyjątkowo pięknym, dźwiękowym przeżyciem. Co z kolei powoduje, że wciąż mam wielką słabość do obu panów i do muzyki, jaką regularnie co kilka lat oddają w nasze ręce. Po utworze otwierającym to wydawnictwo proponuję państwu teraz jeszcze dwa nagrania z płyty Going, Going, Going. A będą to Friday i Amber November, z doskonale wystudiowanym dźwiękiem gitary, genialnie używanym pianem Fendera. No i tym czymś, co stanowi taneczną elektronikę, czyli mięsistym, organicznym basem. Myślę sobie, że właśnie w tych niskich częstotliwościach, zwłaszcza kiedy obserwuje się ich podczas występu, kiedy widzi się Richarda Dorfmeistera i Ruperta Hubera zazwyczaj w kapelutkach, no to właśnie w tym przedziale niskiego pasma panowie są bezkonkurencyjni. Przenoszenia.